na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 19 marca, jest 21. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. W Brukseli jutro szczyt Rady Europejskiej i rozmowa z prezydentem Ukrainy. Podejrzana o próbę gwałtu na nastolatce w Rabce Zdroju zostanie w areszcie. Działacz PiSu ze Skawiny zapowiada skargę po tym, jak policjanci przeszukali jego mieszkanie i skonfiskowali broń. Podczas jutrzejszego szczytu Rady Europejskiej jego uczestnicy będą rozmawiać z prezydentem Ukrainy. Szef Rady Antonio Costa poinformował, że jest podbudowane rozmową telefoniczną Wołodymyra Załęskiego z Donaldem Trumpem. Dodał, że wstrzymanie ataków na infrastrukturę energetyczną i cywilną byłoby ważnym i pierwszym prawdziwym krokiem w kierunku zakończenia wojny. Po rozmowie prezydentów USA i Ukrainy wiadomo, że Załęski apelował do Waszyngtonu o wyrzutnię Patriot, ale usłyszał, że to Europa mogłaby pomóc je dostarczyć. Tak relacjonuje rzeczniczka Białego Domu Karolin Leavitt. Prezydent Zełenski apelował o dodatkowe systemy obrony powietrznej dla ochrony cywilów, zwłaszcza systemy Patriot. Prezydent Trump zgodził się, by pracować z nim nad tym, by sprawdzić, czy takie systemy są dostępne, zwłaszcza w krajach europejskich. Obaj przywódcy byli zgodni w sprawie częściowego rozejmu zakładającego nieatakowanie infrastruktury energetycznej. Nasze delegacje techniczne w najbliższych dniach spotkają się w Arabii Saudyjskiej, by omówić rozszerzenie rozejmu o obszar Morza Czarnego i by docelowo wprowadzić pełny rozejm. Z komunikatu wynika, że Amerykanie zaproponowali też Ukrainie przejęcie jej elektrowni atomowych i zarządzanie nimi. Donald Trump miał też obiecać pomoc w sprowadzeniu do domu dzieci wywiezionych z Ukrainy przez Rosjan. 20-letni Filip W., podejrzany o atak na 13-latkę w Rabce Zdroju, pozostanie w areszcie. Sąd w Nowym Sączu utrzymał swoją pierwotną decyzję w tej sprawie. Obrona domagała się zwolnienia 20-latka z aresztu po tym, jak Sąd Okręgowy w Nowym Sączu uwzględnił zażalenie prokuratury. Śledczy domagali się, by mężczyzna wrócił do aresztu po tym, jak wpłacił 50 tysięcy złotych kaucji i z niego wyszedł. Przypomnę, zarzuca się mu usiłowanie gwałtu na 13-latce. Podejrzany miał zaatakować dziewczynkę, kiedy szła do szkoły przez park. Jej obrażenia nie wymagały dłuższego pobytu w szpitalu. Po policyjnej obławie został zatrzymany tego samego dnia. Grozi mu nawet dożywocie. Filip Droszcz, Radio Kraków. Ryszard Majdzik uważa, że nie złamał prawa, trzymając w domu broń bez zezwolenia. Rano policjanci przeszukali w Skawinie w Małopolsce mieszkanie działacza opozycji antykomunistycznej w czasach PRL-u, a obecnie PiSu, i skonfiskowali dwa karabiny typu Mauser, pistolet oraz amunicję. Ryszard Majdzik zapewnia, że to pamiątki po jego ojcu. Nie szukali całego mieszkania, tylko szli do pokoju, do mojego salonu, gdzie było pokazywane, nie jest, że tego się nie wstydziłem. Mój zbiór szabli, czyli białej broni, magnetów i broni biał, która była pamiątką rodzinną. Trzymam ją zawsze na ścianie i była pokazywana. A oni zabrali panu? Zabrali 4 sztuki. Te karabiny? 2 karabiny, 1 pistolet. Pytany o pozwolenie, Ryszard Majdziek odpowiedział, że skoro ma broń jako pamiątkę rodzinną i jedynie ją kolekcjonuje, nie musi posiadać jej. Samorządowiec zapowiada, że złoży skargę na prokuraturę i policję. Dalsza poprawa stanu zdrowia papieża. Przebywający od ponad miesiąca w rzymskiej klinice Gemelli Franciszek nie musi już korzystać z maski tlenowej w nocy. Ma też robić postępy w fizjoterapii ruchowej i oddechowej. Biuro prasowe Watykanu podało, że infekcja jest pod kontrolą, papież nie ma gorączki, a badania krwi są w normie. Watykan nie ujawnił, kiedy Franciszek mógłby wyjść ze szpitala. 88-letni papież trafił tam w połowie lutego z powodu zapalenia płuc. Klimat. Pogorszyła się jakość powietrza. W Sulechowie jest bardzo zła, w Poznaniu, Łasku, Krotoszynie, Skarżysku Kamiennej, Jarosławiu i Augustowie zła. Dostateczną jakość wskazuje kilkanaście stacji pomiarowych na wschodzie i w centrum. Gdy jakość powietrza jest zła, osoby chore, starsze kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny unikać przebywania na zewnątrz. Aktualny udział odnawialnych źródeł energii w produkcji prądu to w tej chwili 13%. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. Nie będzie trzech polskich klubów w turnieju Final Four Ligi Mistrzów Siatkarzy. Wczoraj miejsce w półfinale zapewniła sobie Warta Zawiercie. Dziś na etapie ćwierćfinału z rozgrywkami pożegnał się PGE Projekt Warszawa. Przed tygodniem w Ankarze Projekt przegrał 1-3. Dziś na Torwarze odrobił straty. Wygrał 3-0, ale o ewentualnym awansie decydował złoty set. Dodatkową partię wygrali jednak Turcy 15-12, co oznaczało pożegnanie z marzeniami o łódzkim finale dla Warszawy. Słowian. Od pół godziny Jastrzębski Węgiel zmaga się w rewanżu z Olympiakosem. W Pirousie finaliści ubiegłorocznej Ligi Mistrzów przegrali 2-3. Tymczasem w Jastrzębiu jest 1-0, a w drugim secie 9-9. W półfinale Pucharu CEF Asseco Resovia prowadzi z Volley Tour 1-0. Zaraz może będzie 2-0. Jest 22-17. Poznaliśmy pierwszego finalistę Mistrzostw Polski w hokeju na lodzie. GKS Tychy potrzebował dziś dogrywki, by pokonać GKS Jastrzębie 2-1 i w serii 4-2. JKH długo prowadził po golu najbardziej doświadczonego w zespole Macieja Urbanowicza. W ostatniej minucie trzeciej tercji wyrównał Finn Jere Mattias Alanen, a w dogrywce złotego gola na wagę awansu strzelił reprezentant kraju Alan Łyszczarczyk. W drugiej parze półfinałowej zmagają się broniąca tytułu Unia Oświęcim z GKS-em Katowice. Tutaj w rywalizacji do 4 zwycięstw prowadzą katowiczanie 3-2. Jutro w Oświęcimiu mecz numer 6. I na koniec świetny występ Marty Lach w klasyku Nokere Körse. Polska kolarka wygrała po finiszu z grupy. Trasa z Dańce do Nokere mierzyła 132 km, a sukces ten komentuje selekcjonerka reprezentacji Polski Małgorzata Jaskulska. Marta Lach, zwyciężając w Nokere Körse, udowodniła, że znajduje się na bardzo wysokim poziomie. Już tydzień temu w GP Oettingen uplasowała się na 4. miejscu, więc tylko i wyłącznie poczekała, by udowodnić, że jest w jak najlepszej formie. I jeszcze jedna niestety zła informacja kolarska. Michał Kwiatkowski nie wystartuje w sobotnim monumencie Mediolan Sanremo. Powodem kontuzja kolana. Czwartek słoneczny i cieplejszy. Będzie od 10 do 15 stopni. Chłodniej na terenach podgórskich Karpat oraz w rejonie Półwyspu Helskiego i na Mazurach tam od 6 do 9. Ogłoszenie społeczne. Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Gdy za oknem zawierucha, cierpi na tym nos malucha. Słychać już sapanie noska, mamę więc wypełnia troska. Aromactive przecież mamy, do piżamki przyklejamy. Aromactive, plaster mały, wnet uwalnia zapach cały i troskliwie nos otacza. Lekki oddech szybko wkracza. Uratować nos i noc może tylko plastra moc. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze prawie 9 minut po 21:00, za konsoletą Agnieszka Łukasiewicz, przy mikrofonie Justyna Grabasz. Dobry wieczór. Zaczynamy Białe Szumy. No i odpowiedni nastrój już jest. Kara Liskowa-Żdejl nam zrobiła piękny klimat, szumiąc na rozpoczęcie Białych Szumów. To jej nowość zatytułowana Days, właściwie nie do końca w związku z tematem audycji, bo dzisiaj temat będzie inny, ale po to, żeby się Państwo już na początku zrelaksowali. Dzisiaj to spotkanie w dużej mierze poświęcimy festiwalowi Etniesy, który już jutro rozpoczyna się w Miejskim Centrum Kultury w Bydgoszczy. Festiwalowi muzyki tradycyjnej i ludowej ze znakomitym programem i dzisiaj jeden z artystów, którzy zagoszczą na festiwalu, będzie także naszym gościem. Za chwilę zdradzę, kto to. To za 3 minuty, bo najpierw nam zagra After Klang, który w piątek koncertowo pojawi się w Trójce, a w sobotę zaszczyci obecnością właśnie wspomniane Etniesy. Getting Reminders. Getting reminders, our freedom into power that we don't control. And it's just like that, trees are dying in the mind of the road. Only passenger on the mind of the road. Deep cut in holy acid, we've been gone for a war. Tylko After Klang, ale także Beirut w utworze Getting Reminders. Jest spora szansa, że ta kompozycja zabrzmi również w sobotę na Etniesach, chociaż setlisty dobrze nie znam. Ale wiem, że na Etniesach pojawi się on, Mateusz Kowalski, jako sam Kowalski. Dobry wieczór, jesteś? Dobry wieczór, dotarłem, jestem. Przyjechałeś rowerem, komunikacją miejską czy samochodem? Przyszedłem na piechotę. Ach, no właśnie. Ważne, że jesteś, cieszę się. Mam nadzieję, że spacer się udał. Na festiwalu również będziesz pojutrze. Co więcej, spotkania z tobą będą 2. Zresztą zaraz szczegóły zdradzimy. Jeśli pozwolisz, to najpierw cię przedstawię muzycznie. Może być? Oczywiście. No to posłuchajmy, jak Mateusz brzmi z gitarą. Thank you. serce, moje serce najciąży mi jak kamień, bo się uwiesiła kochaneczka na nim, kochaneczka na nim. Serce, moje serce na dwoje się dzieli, jedna strona płacze, druga się weseli. A serce, moje serce najweselić się nie chce, tylko się tak burzy, a jak woda w konewce. A mój Boże kochany, a i Panie, a kto to postanowił na świecie, kochanie? To jest taka kompozycja, tak zagrana i zaśpiewana, że automatycznie moje brwi układają się w takie rozczulenie, jak się słucha tego. Na ile to jest dzieło własne, a na ile zasłyszane? Melodię znam od wiejskich muzykantów i śpiewaczek i te słowa również. Dlatego też ten kawałek nazwałem nazwiskiem Siwiec, od Marii Siwiec, mojej ukochanej śpiewaczki, którą pozdrawiam, jeśli słucha. To jest tak, że wszystko się troszeczkę nakłada i przenika i nigdy do końca nie wiadomo tak, która melodia jest od kogo do końca i tak dalej, ale wydaje mi się, że te słowa, które tutaj śpiewałem, przynajmniej te na początku, są od Marii Siwiec właśnie, dlatego tak. Więc interpretacja, powiedzmy, jest moja, a i melodia, i słowa są... zasłyszane. No właśnie, bo jak państwo słyszeli, zagrane na gitalele. Gitalele się to nazywa. Podobno. Jest to po prostu mała gitara klasyczna. No to skąd w ogóle pomysł, żeby grać oberki na gitarze, na gitalele? To mi się w ogóle kojarzy raczej z muzyką, przy której tańczysz tak bardzo intensywnie, że po prostu po 3 minutach już jesteś cały zalany potem, a tu jednak takie spokojne brzmienie. Tak, taka jest ta muzyka, ale nie tylko taka. A, no chyba wzięło to się z tego, że po prostu ta muzyka towarzyszy mi w życiu dużo i intensywnie, więc często mam te melodie w głowie. I jakoś tak samo czasem wychodzi, że gram je na zupełnie nieoczywistych instrumentach też. I jakoś tam właściwie trochę przypadkiem trafiłem na to, że miło mi się gra takie melodie na takim instrumencie. Ja przeczytałam gdzieś takie zdanie, że prawdopodobnie nie istnieje instrument, na którym Mateusz Kowalski nie potrafiłby zagrać. Może coś w tym jest. No, wiem, że w Nicponiach śpiewasz i grasz na... tarce? Na tarce do prania, tak. To też jest ciekawa koncepcja, całkiem tworzyć rzeczy, nagrywać na tarce. Skąd ci się to wzięło? Tak, nawet na Stadionie Narodowym grałem na tarce do prania, rzeczywiście. Skąd się to wzięło? To też gdzieś tam z jakiejś sytuacji grania z ludźmi. Akurat z Henkiem Małolepszym warszawskim kiedyś grałem i on mi to podsunął, że można grać na tarce, używając naparstków takich do szycia. I została tak ze mną tatarka, potem jeszcze w Warszawskiej Orkiestrze Sentymentalnej i w Nicponiach właśnie. Dzisiaj do muzyki Warszawskiej Orkiestry Sentymentalnej jeszcze wrócimy, ale na razie jesteśmy przy twoim solowym projekcie. Tak się zastanawiam. Mówisz, że teksty, muzyka to tradycyjne brzmienia. Maria Siwiec inspirowała cię tekstowo, właściwie tak jak twierdzisz, to jej tekst. To kim są właściwie ci ludzie, od których ty się uczysz muzyki? Jak ich poznajesz? To wiejscy muzykanci i śpiewaczki. Zazwyczaj to tak wychodzi, że tych ludzi, których znam, to kobiety to zazwyczaj śpiewają, a mężczyźni grają, chociaż nie zawsze oczywiście, ale tak zazwyczaj tak mi się powiedziało, więc są to ludzie, których znam dzięki dzięki całemu wspaniałemu zjawisku muzyki tradycyjnej w moim życiu, czyli zarówno ich znam ze wsi, jak i odsłon miejskich, wiejskiej muzyki, bo są festiwale typu Wszystkie Mazurki Świata, które się niedługo zaczynają i na przykład w tym dokładnie momencie, proszę Państwa, na niedalekim Jazdowie trwa piękna oberkowa impreza, gdzie kapele grają do tańca, a ludzie tańczą właśnie na drewnianej podłodze i to się dzieje teraz, w tym momencie, więc na szczęście jest ileś takich odsłon i miejsc, gdzie można tę muzykę spotkać i miałem to niebywałe szczęście, że na nią kiedyś trafiłem przez fajnych ludzi po prostu. Gdzieś poznałem kogoś, kto znał kogoś, ktoś mnie gdzieś zaprowadził i potem zawiózł mnie na wieś też. Potem ktoś ze wsi przyjechał do miasta i to tak cały czas następuje taka wymiana. Mhm. Pierwszy utwór, którego słuchaliśmy, to Siwiec, tak jak już wspomniałeś. Kolejny, który mamy tutaj w kolejce, nosi tytuł, nie wiem czy roboczy, czy już oficjalny, Pijaweczka. Tak, tak, tak. Ten oberek się tak nazywa. Te melodie poznałem z nagrań wydawnictwa Muzyka Odnaleziona, Andrzeja i Małgosi Bieńkowskich, których zawsze i wszędzie należy wymienić i pozdrowić, ponieważ ich zasługi dla naszego środowiska są po prostu niesamowite, bo nigdzie takich świetnych nagrań, prawie nigdzie nie da się usłyszeć. I tam grał go Piotr Gaca. I to jest jakaś wyjątkowo moja jedna z wyjątkowo ulubionych melodii, bo byłem, muszę przyznać, że byłem z siebie bardzo dumny, jak udało mi się ją, że tak to ujmę, rozszyfrować, bo często właśnie melodie te grane są na przykład właśnie szybko bardzo i może nawet nie szybko, tylko tak ostro i bardzo mnie zaskoczyło, gdy tak posłuchałem tej melodii ileś razy i okazało się, że no, że jakąś tam inny w ogóle kolor w niej jeszcze odnalazłem, bo jest cała gałąź taka mazurków, oberków, które się nazywają bąki, od takiego ptaka bąka, co brzęczy na łąkach, buczy. I okazało się, że ta Pijaweczka jest właśnie jeden z takich bąków, a są to moje ulubione oberki, które grał między innymi Józef Kędzierski i na przykład Piotr Gaca. I właśnie, gdy się zorientowałem, że to jest jedna z tych melodii, to tak bardzo zapadła mi, bardzo mi się spodobała i zapadła mi w pamięć i myślę, że dlatego też ją gram i wybrałem jako w ogóle pierwszy utwór na mojej nadchodzącej płycie. No to posłuchajmy, jak Pijaweczka brzmi. Thank you. Nie zajadę za dnia, to zajadę nocą. Aj, nie zajadę za dnia, daj, to zajadę nocą. Pijaweczka, tak zwany bąk, tak? Tak jest. Gatunek, możemy tak powiedzieć? Tak, tak, oberek bąk. Oberek bąk. Tak się zastanawiam, czy w ogóle na twojej płycie, która się ukaże jeszcze właśnie z tą muzyką, będziemy mogli znaleźć muzykę skoczną? Nie. Nie. Nie, nie. Czyli oberek razem. Interpretujesz cennie, dosłownie. Tak, tutaj żeby tak. Marzyć o oberkach, śniąc. O, tak, żeby się przyśniły. Oberki grane na gitalele, zupełnie inne, bardzo ciekawe brzmienie. Tak się zastanawiam, mówisz, że czerpiesz od tych skrzypków, od śpiewaczek wiejskich w dużej mierze. Skąd ci skrzypkowie wiedzieli, jak grać? Może im bąk podpowiedział na łące właśnie. Może tak. To chyba często jest muzyka, która tam gdzieś poza skalę zupełnie wybiega i mam wrażenie, że tak absolutnie nie siedzi w tym, co my słyszymy na co dzień. Czasem wybiega poza skalę, które my znamy z tego, co słyszymy zazwyczaj, ale absolutnie są to skale określone i tylko po prostu trochę inne. Rzadziej spotykane tak. W przypadku muzyki, którą ją słyszymy na co dzień. No dobrze, to ja teraz zdradzę, że przed audycją poprosiłam Mateusza, żeby wziął ze sobą trochę muzyki, która w jakimś sensie go inspiruje. No i otrzymałam pewną kompozycję. Możesz zdradzić, co to będzie? Tak, to jest taki kawałek. Może taki łącznik będzie, że tam też jest sam. Tutaj dzisiaj jest sam i będzie śpiewał sam Amidon. Utwór się nazywa Sugar Baby. To jest taki utwór, który mi polecił mój serdeczny kolega Edwin, jak zaczynałem uczyć się grać na banjo. I polecił mi takiego właśnie sama, który też ma gitarkę i też śpiewa i też interpretuje stare melodie. I got no sugar baby now. Got no honey baby now. Don't know I can do. Seek peace with you. Can't get along this way. Can't Sam Amidon, Sugar Baby, wybór muzyczny dzisiejszego gościa w szumach Mateusza Kowalskiego, który występuje też jako Sam Kowalski. No i tutaj Sam Kowalski, Sam Amidon, tak jak już powiedziałeś, kim jest ten artysta tak w ogóle? I dlaczego on dzisiaj? Nie znam człowieka, lecz polecił mi jego muzykę kolega i bardzo mi się spodobało to, co on gra. Mhm. Zresztą też mam jakąś wyjątkową miętę do amerykańskiej muzyki, takiej starszej, więc to mi się bardzo spodobało od razu. Mhm. W tym przypadku folkowej, i tak się jeszcze zastanawiam, bo mam wrażenie, że te pojęcia trochę się u nas mieszają. Folkowa, tradycyjna, ludzie wrzucają te brzmienia trochę do jednego worka. Czym to się właściwie różni? Ja nie wiem. W najprostszym tłumaczeniu to się mówi, że tradycyjna jest taka, która stara się być bardzo blisko tej tradycji, a folkowa przetwarza i przearanżowuje i robi coś zupełnie nowego. Ale ja nie wiem, bo na przykład w tych rzeczach, które ja robię, to już nie wiem, co jest tradycyjne, a co folkowe, gdyby chcieć trzymać się tych definicji, więc... Zresztą też muszę przyznać, że trochę stosuję taką narrację a propos tego mojego grania, właśnie tego, którego słuchaliśmy, że staram się tak w pierwszym momencie w ogóle nawet nie mówić, co to jest, bo bardzo lubię zadawać takie zagadki i po prostu pokazywać komuś i mówić, zobacz, to jest po prostu muzyka. Podoba ci się? Nie podoba? Miło się słucha? Albo nie. Żeby nie definiować od razu. Jestem ciekawa, co trójkowi słuchacze powiedzą na kolejną kompozycję, którą wybrałeś. Muzyka z Kambodży. Zaskoczył mnie ten wybór. Mnie też, ale przypomniało mi się to dzisiaj, ponieważ tak myślałem sobie o szumach właśnie i o takim wieczornym słuchaniu i przyszedł mi do głowy jeden wspaniały kawałek tej pani, która zaraz będzie śpiewała, ale potem w trakcie dnia, zresztą niedawno dogadaliśmy się, że puścimy jeszcze inny utwór tej pani, którego nie znałem wcześniej i okazał się równie piękny jak ten pierwszy. Sprawdziłem jego tytuł, nie umiem go wymówić ani trochę, ale znaczy on kwiat banana. Chunwanne, dobrze? Tak, czy trochę tak, się mylę? Podobno tak. Z Kambodży. Tak jest. Muzyka tradycyjna z Kambodży to chyba nie jest coś, co często wybrzmiewa na pewno w tej audycji, a przynajmniej wydaje mi się, że w polskim radiu również. Skąd ten wybór? Też kiedyś natrafiłem na tą panią i też na inne nagrania spod tych lat, z tamtych stron świata. I bardzo mi się podoba, jak ta muzyka, która jest na starych kasetach i winylach z Kambodży czy z Tajlandii na przykład, jakoś tak jedną nogą jest w przeszłości, bo słychać stare instrumenty i stary sposób śpiewania i jest to jakieś takie samo swoisto, daleko azjatyckie i bardzo takie ciekawe, inne niż to, co my znamy od siebie, a z drugiej strony na przykład są tam włączane już nowoczesne instrumenty i bardzo mi się podoba to połączenie, jest jakieś takie wyjątkowo pyszne. Tak, bardzo ciekawe dźwięki. Przypominam Państwu, Mateusz Kowalski jest naszym gościem dzisiejszym, występujący jako sam Kowalski. Powodem naszego spotkania dzisiejszego był też festiwal Etniesy, ale nie tylko, bo ja po prostu bardzo lubię Twój głos, lubię go słuchać. Dziękuję. I cieszę się, że dzisiaj wybrzmiewa również na trójkowej antenie. Grałeś i grasz nie tylko oberki, ale także mnóstwo innych rzeczy, bo jesteś związany z muzyką tradycyjną i folkową od wielu lat. Już tych wszystkich składów, w których grasz, może nie będę wymieniać. Wiem, że wśród nich jest Warszawska Orkiestra Sentymentalna. Ja pierwszy raz cię usłyszałam w Nitponiach, gdzieś na bazarze, jak graliście. To też tak, ciekawe. Zdarza się też. Zapraszamy pod Halę Mirowską, bywamy czasem. Wracając do Warszawskiej Orkiestry Sentymentalnej, która nam za moment wybrzmi, przy niej się zatrzymam, bo jestem ciekawa, jak w przypadku takiej sporej ekipy grającej i śpiewającej wygląda komponowanie. Całkiem prosta jest to sprawa, tak w pierwszym odruchu, bo gramy muzykę raczej starą, po prostu, więc skomponowane te rzeczy już są, bardziej tam wchodzi kwestia tego, jak to zaaranżować na taki skład, jaki my mamy, bo wcześniej to było grane często przez duże orkiestry, a nas jest tylko kilka osób, więc raczej tak, ale też zdarzało nam się popełnić trochę własnych melodii i to przy różnych okazjach, bo właściwie każdy z zespołu już ma coś tam na koncie, że pisał jakieś melodie, układał. No i mi też się zdarzyło, widzę, że przygotowałaś akurat taki kawałek, który zupełnie przypadkiem znalazł się tutaj kawałek, który kiedyś zdarzyło mi się napisać. To jest taka miniaturka właściwie, dużo się tam nie dzieje, jest to prosta melodia i bardzo prosty tekst i pamiętam, że kiedyś go ułożyłem jakoś tak w takim czasie, gdy pracowaliśmy z Monodią Polską nad repertuarem z czasów Powstania Styczniowego i jakoś mnie to tak zainspirowało i ułożyła mi się taka melodia. Przynoś mi dziś wianuszka z bławatków, przynieś polny mak i te gorzkie łzy. To rozstania czas i nie będzie łatwo, lepiej będzie, gdy zapomnisz mnie. Thank you. to już dni, jak wiele nocy. Jeśli wrócę, czy jeszcze poznasz mnie? Czy spojrzę ci w twarz i popatrzę w oczy? Lepiej będzie, gdy zapomnę cię. Przenosi mi dziś Warszawska Orkiestra Sentymentalna, muzyka i słowa Mateusz Kowalski. To jest. Nasz dzisiejszy gość. Tak jeszcze na zakończenie muszę cię wypytać, gdzie w najbliższym czasie będziecie można usłyszeć właśnie z orkiestrą może, albo z jakimiś innymi składami? No na swoje nieszczęście zostawiłem telefon z kalendarzem w innym pomieszczeniu, ale rzeczywiście w piątek gram w Bydgoszczy na Tniesach. A potem to chyba będzie mnie można usłyszeć we Wrocławiu w sobotę na przeglądzie piosenki aktorskiej będę grał. Mm-hmm, pięknie. A potem kwiecień? A potem coś się kroi z Nicponiami i zbliża się festiwal Wszystkie Mazurki Świata, który Państwa uwadze polecam. Oraz potem już wszystkie majowe szaleństwa, ale to już trzeba śledzić internet, bo nie pamiętam. Tak jest. Jeśli są Państwo zainteresowani, to zachęcamy do śledzenia internetu. Mateusz Kowalski, dziękuję Ci bardzo za tę przemiłą wizytę. Dziękuję, była to czysta przyjemność. Cieszę się bardzo. A teraz nam wybrzmi muzyka zespołu, który również na Etniesach się pojawi. I będzie to skład Błoto z bardzo grzybową piosenką Prawdziwek. A to prawdziwek, mimo że sezon grzybowy już za nami, albo przed nami jeszcze. Zespół Błoto nam zagrał przed chwilą. Zespół, który na wspomnianych dzisiaj etniesach zagra pojutrze, tak jak nasz dzisiejszy gość w Białych Szumach, czyli Mateusz Kowalski. 5 minut zostało do 22:00. Bardzo szybko zleciało, ale na szczęście jeszcze Białe Szumy, część druga po 22:00, tak więc zachęcam, by zostali Państwo z Trójką. A na koniec tej pierwszej godziny naszego spotkania taki ciekawy duet. Yumiko Morioka i Takashi Kokubo i Gaia Filia. Będzie bardzo relaksująco. Ogłoszenie społeczne. Hospicjum Dobrego Samarytanina od ponad 30 lat nieustannie organizuje systematyczną i ciągłą opiekę medyczną nad osobami dotkniętymi chorobą nowotworową w ostatniej jej fazie. Swoją opiekę świadczymy przy ulicy Bernardyńskiej, jak również w miejscu zamieszkania naszych podopiecznych. Rokrocznie towarzyszymy w odejściu około 800 osobom, otaczając opieką również ich rodziny. Jesteśmy dla Was i blisko Was. I Ty możesz potrzebować naszej pomocy. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.